السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1140. عام طور سے ہمارے یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، کئی مرد کئی عورتیں لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کالجوں کے اندر مسلمان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، سہیلیاں ہو جاتی ہیں، تو کبھی کبھار کچھ غیر مسلم ہمارے بھائی برادران وطن وہ قرآن شریف مانگتے ہیں کہ بھی ہمیں قرآن دیجئے، ہندی میں دیجئے، بلکہ مجھے خود کہا ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے کہ آپ کا ترجمہ ہندی میں آیا ہے کہ نہیں آیا. میں نے کہا کام چل رہا ہے انشاءاللہ، بولے آتے ہی ہمیں ضرور دینا، اللہ قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے. تو کیا قرآن شریف عربی متن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کسی غیر مسلم کو مطالعے کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ سوال ہے. جواب سنیے، غیر مسلم اگر قرآن شریف مطالعے کے لیے مانگے تو ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اس کو دینا جائز ہے، بس کچھ شرطیں ہیں کہ غیر مسلم جو بھی ہو اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت ہو اور اس کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ اس کی بے ادبی نہیں کرے گا. وہ تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ قرآن مانگ رہا ہے بے ادبی کے لیے مانگ رہا ہے یا سمجھنے کے لیے مانگ رہا ہے. اگر خطرہ ہے اس کی بے ادبی کرے گا تو دینا مناسب نہیں ہے، لیکن پتہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے مانگ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو قرآن دینا جائز ہے. ممکن ہے کہ قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر، ترجمہ پڑھ کر، عربی میں پڑھ کر، اور یہ چونکہ قرآن کا متن اور جو عربی ہے اس میں بھی اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اور قرآن کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما دے، سیدھے راستے پر پڑ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے. مگر جو بھی تمہاری سہیلی ہو، تمہارا دوست ہو، اس کو یہ ہدایت کر دی جائے کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، ناپاکی کی حالت میں اس کو چھونا اس کی عظمت کے خلاف ہے. لہذا ناپاکی کی حالت ہو تو غسل کر کے، ورنہ وضو کر کے اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کو وضو اور غسل کا طریقہ بھی بتلا دیا جائے، اس سے اس کے دل میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو جو قرآن دیا جائے جزدان میں دیا جائے، باقاعدہ جزدان کا اہتمام کیجئے اور دیجئے اور کہیے کہ لیجئے اسے پڑھیے. جب تک آپ قرآن اس کو دو گے نہیں تو کیا پڑھے گا، اسے کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے. اور پھر یہ بھی تاکید کیجئے کہ اپنے گھر میں جہاں رکھو اس کو اوپر عظمت کے ساتھ رکھو، تھوڑی خوشبو لگا کر اس کو پڑھو، یعنی ادب اور احترام کا کہ بھی ناپاکی ہو تو پاک ہو جاؤ، وضو کر لو، دیکھو یہ وضو کا اس طریقے سے طریقہ ہے، اس طریقے سے کر لو، ایک ایک صفحہ پڑھو، دیکھو علماء نے لکھا ہے دینا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، بس بے ادبی کا خوف نہ ہو. بس یہ فتویٰ میں نے فتاوی رحیمیہ جلد سوم صفحہ 33 سے لیا ہے، اور بھی علماء نے بہت فتوے دیے ہیں. چونکہ ہمارے ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ دینا جائز ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر لی. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك مختصر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں وہ مجھ سے چھین مت لینا, ایمان مت چھین لینا, بیوی مت چھین لینا, شوہر مت چھین لینا, دکان مت چھین لینا, عزت مت چھین لینا, جو مال دیا ہے مت چھین لینا, صحت مت چھین لینا. ساری چیزیں آ گئی, اسلام آ گیا, قرآن آ گیا, سب آ گیا. جو نعمتیں دی ہیں تیرا شکر, تیرا شکر, تیرا شکر, وہ مجھ سے چھین مت لینا. اور اللہ تو مجھے کبھی بھی تو مجھ سے ناراض مت ہونا, تو مت روٹھ جانا, تو مت روٹھ جانا. اللہ نہ روٹھے بس تو آدمی کامیاب ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے ہمارے برادران وطن ہیں ان سب کو تو سیدھے راستے پر ڈال دے. اے اللہ انہیں ہدایت دے کر ان کو بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما, اور ہم کو بھی بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.